NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het OM heeft 6 keer levenslang geëist in het hoger beroep van het Eris liquidatieproces rond motorclub Calowago. De voorman van die club, Delano R., is de hoofdverdachte. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen en bij andere leden hebben uitgezet. Volgens justitie waren de liquidaties een verdienmodel voor R. NSC-leider Omtzigt herkent zich niet in het beeld dat sommige media schetsen van de emotionele toestand waarmee hij aan de formatietafel zou zitten. Onder meer de Telegraaf meldde dat Omtzigt bij spanningen soms emotioneel wegliep. De NSC-leider had vandaag opnieuw een gesprek bij informateur Putters en reageerde na afloop. Ik herken me niet in het beeld, maar ik denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Ontkent u het beeld? Ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb. En ik vind het niet erg behulpzaam dat we over elkaar anoniem in de media praten. De VVD-leider Jessel Gus wilde niets zeggen over de kwestie. Informateur Putters heeft vanavond een gesprek met PVV-voorman Wilders en BBB-leider Van der Plas. Een rapport over mogelijke krimp van Schiphol wordt toch openbaar. Afgelopen weekend bracht de Volkskrant de inhoud al naar buiten. In het rapport staat onder meer dat een hogere vliegtaks tot minder vliegbewegingen zal leiden. De KLM was bang klanten mis te lopen en hield de publicatie van het rapport eerst tegen, maar gaat nu toch akkoord. Een groep liefhebbers heeft de failliete Amsterdamse fietsproducent Kwik gekocht. In november ging het moederbedrijf failliet. De curator zegt dat Kwik is overgenomen door Nederlandse investeerders die fan zijn van de elektrische fietsen. De 25 werknemers die bij het faillissement hun baan verloren zijn vandaag weer aan het werk gegaan. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn een paar problemen door ongelukken en pechgevallen. In het westen van het land sta je vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein door een auto met pech. Vertraging is daar 20 minuten vanaf Schiedam. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat ook file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen. Er zijn daardoor 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf Delft. Bij Amsterdam staat file op de A10, de ring zuid van Amsterdam, door een ongeluk. Richting Utrecht sta je 10 minuten in de file bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je vast tussen Noorderloos en Hank. Vertraging is 25 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Ook daar is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Een hele goedemiddag. Het is weer tijd voor een half uurtje economie bij de EO op NPO Radio 1. De wereld redden op een klein stukje aarde. Dat is het ideaal van Maaike Geurts en Tibor Strauss. En dus kochten ze een volledig dorp met maar liefst 50 woningen in Spanje. En in dat dorp daar willen ze het volledig anders gaan doen. Het idee is dat er een levendige handel gaat ontstaan van lokaal geproduceerd voedsel. De telefoon van Maaike en Tibor die staat roodgloeiend, want er zijn blijkbaar genoeg Nederlanders die met hen mee willen verhuizen naar Spanje. Straks meer over dit ambitieuze plan. Geld of je leven. Maar eerst gaan we het hebben over medicijnen. Farmaceutische bedrijven zijn namelijk steeds minder bereid om kankermedicijnen tijdelijk gratis ter beschikking te stellen. Dat meldt het Financieel Dagblad vandaag. Gesprekken over vergoedingen duren volgens de bedrijven veel te lang in Nederland en daarom willen zij in de tussentijd de middelen niet meer altijd gratis blijven aanbieden. En dat zorgt ervoor dat patiënten die medicijnen dus niet meer kunnen krijgen. Wat er precies aan de hand is, dat ga ik bespreken met Judith Zuiderhout, directeur beleid en communicatie bij farmaceut MSD, en met gezondheidseconoom Xander Kool, verbonden aan de Vrije Universiteit. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Kolman, hoe zit het nou precies? Want waarom boden die farmaceuten überhaupt medicijnen gratis aan? Nou, om te beginnen is er een proces, hè, dat het wel goedgekeurd is om te verhandelen in Europa en ook aan te bieden aan patiënten. Door de EMA gebeurt dat? Door de EMA, precies. En het is het Europese instituut. En vervolgens is er per land is er een moment dat er besloten wordt om het wel of niet in het basispakket op te nemen. Nou, omdat het over stevige prijzen gaat, betekent dat eigenlijk dat mensen pas toegang hebben op het moment dat ook die verzekering dat vergoedt. Nou, en tussen die eerste en die tweede beslissing, daar zit nogal wat tijd. Ja. En het gaat om die patiënten die eigenlijk, waarvan we al weten dat er een effectieve behandeling is, een geneesmiddel dat hen werkelijk helpt. En dat nog niet beschikbaar is. Nou, in die periode is het zo dat een aantal farmaceuten voor een aantal gevallen gratis medicatie leveren. Dus er is een Europese ja, maar de Nederlandse administratie die moet nog geregeld worden. En dan zeggen die farmaceuten in de tussentijd, we bieden het gewoon alvast gratis aan, zodat we in ieder geval mensen kunnen helpen. En dan hopen we dat Nederland snel afhandelt en dat we een hele ja hebben. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, zeker. Zeker. Okay. Ja. En mevrouw Zuiderhout, u werkt dus voor een van die bedrijven die dat dan zegt, of eigenlijk zij, want dit gaat niet meer zo. Hè? U zegt het moet anders, we stoppen ermee. Klopt. Nou ja, niet zozeer we stoppen ermee. We bekijken per geval of we gratis kunnen verstrekken. Maar op dit moment lopen de wachttijden zo lang op dat het gewoon niet meer houdbaar is. Hè. Bij ons gaat het in 3 gevallen om meer dan 600 dagen. En in ons geval Nederland is er een prijsarrangement. Nederland heeft dan 600 dagen nodig om tot een ja te komen. Om tot een ja te komen, inderdaad. Okay. Ja. En in al die tussentijd zitten allemaal patiënten te wachten op die behandeling. Ja. Maar dan zegt u dus, we geven het niet meer gratis weg. Dat helpt de patiënten niet. Ja, nou het punt is dat niet alleen die patiënten die in zo'n programma terechtkomen de toegang toe moeten krijgen, maar ook al die andere patiënten. Hè. Dus kijk, bij ons bijvoorbeeld hebben we een indicatie voor triple-negatieve borstkanker. Zeer agressieve vorm van borstkanker. Treft met name vrouwen tussen de 15 en 40, vaak jonge moeders. Nou, dat zijn er 850 per jaar. Dus dan zet je misschien zo'n programma op en dan help je... Waarmee je zegt, dus waarbij we geven wij het gratis weggeven, ja. Precies. En dan help je dus een kleine groep patiënten, want je gaat ze niet alle 850 kunnen helpen. Waarom niet? Nou ja, dat is gewoon een gigantische hoeveelheid. Ja. En dan werk je dus samen met allerlei experts om te kijken naar wie hebben het dan echt absoluut nodig. Hè. Het moet voldoen aan wat ze noemen een unmet medical need, dus waar geen alternatief voor is. Maar dat gaat u dus niet meer dat doen? Dat is een complexe kwestie. Nou, in dit geval wachten we dus al meer dan 22 maanden op een ja van Nederland. En hebben dus al 1500 vrouwen geen toegang gekregen tot die behandeling. Okay. En wij kunnen dan wel gratis gaan weggeven, maar wat doen we dan met al die andere vrouwen die ook zitten te wachten? Ja, u zegt het moet sneller. Meneer Koolman, is dit een Nederlands probleem of is dit in elk land aan de hand? Om te beginnen denk ik dat er dus misschien niet helemaal duidelijk geworden uit de vorige uitwisseling, dat er toch best veel mensen in Nederland op een medicatie te wachten waarvan ze weten het is beschikbaar, het is effectief, en er geen toegang toe krijgen. Dus dat ongeacht dat er wat geneesmiddelen vrij gratis worden weggegeven, blijft er ook een grote groep over die het gewoon niet krijgt. De vraag is altijd groter dan het aanbod. Nou, nee, dat wordt ook gewoon op grote groepen krijgen geen gratis medicatie, ja. Eigenlijk, zal ik maar zeggen. En de reden waarom dat gebeurt in niet alleen in Nederland, eigenlijk in alle Europese landen. Het gebeurt in Duitsland en sommige landen, Zwitserland, minder dan in Nederland. Sommige landen gebeurt het ook meer dan in Nederland. En in Nederland hebben we de afgelopen periode gezien dat die periode, dus tussen de eerste en de tweede besluit, enorm is toegenomen. Dus dat is ruim verdubbeld in de afgelopen jaren. En dat heeft ermee te maken dat de overheid dit instrument, dat vertragen, inzet om een lagere prijs uit te onderhandelen bij de farmaceuten. Oké, dus het is niet per ongeluk of dat de stapels oplopen met de aanvragen, maar het is een tactiek eigenlijk. Zeker. Ja. Oké. Zo van we gaan vertragen. Even om het nog wat concreter te maken, want het is best ingewikkeld, merk ik. We hebben gebeld met Lars Berger. Zijn moeder heeft een vorm van uitgezaaide borstkanker en is voor de behandeling daarvan afhankelijk van het medicijn Enhertu. Enhertu? Ik kijk even naar u, dat zeg ik goed. Hij is niet van ons. Nee, maar je kent het wellicht. Het is een middel waar nog geen prijsafspraken over zijn tussen de farmaceut AstraZeneca en de overheid. Tot juli vorig jaar stelde de fabrikant het middel gratis beschikbaar. Maar dat was net te vroeg voor de moeder van Lars. Toen de arts naar de farmaceut ging en zei van ik heb een nieuwe patiënt. Toen kwamen we erachter dat het net was gesloten, het programma. Ja, en dan zegt de arts eigenlijk gewoon, helaas, je maakt geen aanspraak op het middel. Dat is echt bizar. Je kan het gewoon niet voorstellen. Er is dus een medicijn. Een medicijn dat is gewoon goedgekeurd door alle zorginstanties in Europa. En alle instanties die je maar kan bedenken. Maar in Nederland, daar wordt het niet vergoed. Omdat ze nog bezig zijn met prijsafspraken. Met andere woorden, wat het dus inhoudt, is dat het leven van mijn moeder afhankelijk is dus van die prijsafspraken. Ja, de familie Berger kon wel terecht in België, maar dan moesten de behandelkosten van zo'n €200.000 per jaar uit eigen zak komen. En dus zijn ze een crowdfundingactie begonnen. Die haalde al meer dan €100.000 op. En daarmee kon de behandeling gestart worden en die slaat ook aan. Maar de onzekerheid die blijft. Ja, je leeft van behandeling naar behandeling. En dan in je achterhoofd weet je gewoon, het geld blijft een issue. Je kan de volgende behandeling kan je betalen, maar kan je ook de behandeling daarna betalen. En het werkt ook zo dat je betaalt gewoon vooraf. En ondanks dat de behandelingen misschien aanslaan, als je het niet kan betalen, dan stoppen ze er gewoon mee. Ja, dus die keuzes die hebben nogal impact op het leven van de mensen, de families, de patiënten waar het over gaat. U, mevrouw Zuiderhout, zegt dus het duurt gewoon te lang. 600 dagen gemiddeld, dat is niet oké. Dat moet sneller. Meneer Koolman, waarom gaat dat niet sneller? Nou, dus dat onderhandelen van de overheid. De overheid probeert een lage prijs en de farmaceuten proberen een hoge prijs uit te onderhandelen. En die overheid heeft een wapen, dat vertragingstactiek wapen, waarbij je zegt, nou, als je lang genoeg wacht, dan is een geneesmiddel zeg maar buiten patent. Hè, dan is de periode waarin de farmaceut veel geld kan verdienen aan die nieuwe innovatieve geneesmiddel, dat neemt af. Dus ze weten als vanuit de overheid, als wij langer wachten, dan voeren we daarmee de druk op. Blijkbaar is dat nodig, omdat ze dus qua onderhandelen er eigenlijk niet uitkomen. Nou, dat komt omdat de overheid ook vindt dat in sommige gevallen de originele prijs die gevraagd wordt te hoog is. En wat betekent dat nou, te hoog? Nou, te hoog in dit geval is dat een middel zo duur is dat de andere zorg elders niet meer mogelijk is in de gezondheidszorg. En dat we daar ook patiënten raken, omdat we dus die zorg daar weghalen om aan deze groep patiënten zorg, medicijnen te kunnen geven. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Ja, maar één keer uitgeven. En als je nou elders meer schade doet, zal ik maar zeggen, dan dat je hier aan gezondheidswinst kunt weggeven. Nou ja, de overheid redeneert ongeveer zo, zegt dan. Dat is de afweging die wordt gemaakt. Ja. Zo, dat is het verhaal van de overheid in ieder geval. Ja. Mevrouw Zuiderhout, u vraagt te veel geld. Nou ja, in ons geval ligt het ietsje anders. Wij hebben een prijsafspraak, dus de prijs is al onderhandeld. We zijn al klaar met onderhandelen. We hebben het nu over postsluis. Het is veel te ingewikkeld in ons geval. Bij ons is de prijs is geregeld. Precies, we hebben een Europees akkoord. We hebben onderhandeld met het ministerie. Is er een Nederlands akkoord gekomen? Precies, wij hebben een contract met elkaar. Dus in principe zou je denken dat het dan beschikbaar komt. Ja. Maar we hebben een heel intransparant proces opgezet, waarin allerlei partijen er eigenlijk een soort plasje overheen mogen doen. Als met we zegt u ons, Nederland, wij? Ja, ja, we hebben het heel erg moeilijk gemaakt eigenlijk. En het begint een beetje een soort whodunit te worden. Hè? Maar het punt is dat nu patiënten gewoon in de kou staan in Nederland. En de patiënt zou eigenlijk centraal moeten staan en niet zozeer het systeem. En hè, dat het net ging over naar België gaan, dat verbaast mij helemaal niks. Wij horen steeds meer patiënten die naar België gaan. Want maar in wat België, voor prijzen hanteert u dan? Waar moet ik aan denken? Want ik hoor net €200.000. Is dat uniek of is dat een gangbaar tarief? Dat ligt aan de waarde die je middel brengt. Dus we hebben natuurlijk allemaal de enorme hoge prijzen wel eens gehoord. Maar als het in ons geval gaat het om kosteffectieve prijzen. Ja, dit is echt iets waar Xander iets over kan zeggen. Maar wij hebben een maatschappelijk verantwoorde prijs. En ook zijn we klaar met onderhandelen met VWS. Dus daarmee staat dat het een maatschappelijk verantwoorde prijs is. Ja, maar toch, u kiest er nu voor om het niet gratis aan te bieden. En dat heeft effect op die patiënten. Nou ja, je kan je afvragen wie dat effect op die patiënten heeft. Kijk, wij hebben een nieuwe indicatie. Wij noemen dat een indicatie. Er komt binnenkort een behandeling aan voor mensen met vroeg stadium longkanker. Het gaat met name om mensen in de vroege gepensioneerde leeftijd. Mm-hmm. Behandeling gericht op genezing. Wat is een indicatie dan? Ja, we hebben een middel wat een soort immuuntherapie. Die heel goed werkt tegen kanker. Het is er nog niet, maar u zegt dit komt er. Die gaat er aankomen. Dus die ligt bij de EMA. Daar gaan we, nou, hopelijk krijgen we daar EMA approval voor. Ja. En daar zouden wij dus dolgraag nu een programma voor willen starten. Echt heel erg graag. Want er zijn patiënten, tientallen patiënten, die geen alternatief hebben. Dus dan vragen wij aan de verzekeraars, goh, hoe lang gaan jullie erover doen? Zeggen ze, nou, dat weten we eigenlijk niet. En ze wijzen naar het zorginstituut. We vragen het aan het zorginstituut, goh, gaan jullie dit beoordelen? Hoe zit het? We krijgen gewoon geen antwoord. Dus we weten niet hoe lang het duurt. Het meneer Coleman, hoe komt dat het zo intransparant is? Nou, helemaal officieel antwoord hebben we hier niet op. Laten we dat algemeen zeggen. Maar als je kijkt naar al die procedures die op elkaar gestapeld worden, dan lijkt het erop dat het samen deel is van een strategie om wat te vertragen. En daarmee om de zorguitgaven te beheersen. Ja, maar je zou dus kunnen zeggen, door de keuzes die nu gemaakt worden in Den Haag, gaan er misschien wel mensen dood omdat ze niet de juiste medicatie kunnen krijgen? Nou, niet misschien. Er gaan zeker mensen hierdoor dood. Maar het is ook wel zo dat het om zulke hoge bedragen gaat, dat je je kunt afvragen als samenleving, dat doen wij ook continu, hè, van wat willen we, wat zijn we nog bereid uit te geven? En het zit op die grens. Hè, maar dat hier mensen door sterven, zeker. Ja, in ons geval is het natuurlijk al, die kosten zijn beheerst. Dus we hebben het over 7 indicaties, over duizenden patiënten. 7 indicaties, dus 7 losse producten. 7 verschillende vormen van kanker. Ja. En die mensen die geen kant op kunnen. En eigenlijk niemand die het weet. En het is echt een verschrikking. Wat heeft u nodig? Een transparant proces, een goed gesprek met de verzekeraars en met het ministerie. Nog. Nee, begrijp ik. Maar als wij zeker weten dat er binnen 3 tot 6 maanden wordt beoordeeld, kunnen wij weer die programma's opzetten. En kunnen we ook al die honderden andere patiënten gaan helpen. Ja, is dat reëel, meneer Coleman? Denkt u dat als er komt zo'n afspraak bijvoorbeeld over de termijn van 6 maanden mag het ministerie nemen om tot een akkoord te komen? Een toezegging? Ja, we hebben al best veel afspraken de afgelopen 20, 25 jaar voorbij zien komen. Als het gaat om processen en versnellen van processen. En dan zie je eigenlijk gewoon dat hier toch tegengestelde belangen zijn. En het is onduidelijk of dat als deze afspraak nagekomen wordt en niet een andere afspraak weer, of een ander probleem zeg maar ergens anders in het proces gecreëerd wordt. Ja, je hoopt dat een nieuw kabinet hier misschien een visie op heeft. Hè? Om net zoals Denemarken, Oostenrijk, Griekenland, België, noem het eens op. Gewoon te zeggen, op het moment dat er EMA approval is, maken we het beschikbaar. We rekenen achteraf af. Ja. Maar dat die patiënt in ieder geval niet in de kou staat, zoals nu wel het geval Precies, is. Precies, dat is nu wel het geval. En dat lijkt me niet een wenselijke uitkomst voor geen van de partijen. Voor niemand. Nee, maar heeft u een afspraak staan met het ministerie? Nog niet, maar ik hoop dat hij van harte dat hij hiernaar komt. U heeft ze nog niet gebeld? U heeft toch de nummers van al die mensen? Ik heb regelmatig hun geïnformeerd over de situatie. En die is echt onhoudbaar. En dan? Wat zeggen ze dan? Ja, dan is er weer een proces of weer een andere afspraak of weer een systeem ingreep. Maar op een gegeven moment moet die patiënt gewoon centraal komen te staan. En dat moment is misschien wel nu. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Laten we hopen dat dat snel gebeurt, jullie gesprek ook. En dat dat dan goed uitpakt voor de patiënt. Judith Zuiderhout, directeur beleid en communicatie bij farmaceut MSD. En gezondheidseconoom Xander Koolman, verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank. Dank. Geld of je leven. Voor 350.000 euro niet een huis, maar een heel dorp kopen. In Spanje, daar kan het. Het dorp Barcena de Bureba is nu eigendom van Maaike Geurts en Tibor Strauss. En ze willen dat dorp niet voor henzelf houden. Want wat hen betreft ontstaat er een compleet ander soort samenleving met een voedselbos en duurzaam toerisme. En blijkbaar is het niet alleen hun droom, maar ook die van vele anderen. Want ze worden platgebeld door Nederlanders die met hen mee willen. En jullie zijn nu hier, Maaike en Tibor. Fijn. De telefoon staat nu wel even op stil, denk ik, toch? Ja. Ja, fijn. Maar worden jullie inderdaad veel gebeld, Tibor? Nou, bellen, dat is niet zo in meer tegenwoordig. Maar ik krijg wel berichten via mail. Ik loop een beetje achter, ja. Sorry. Maaike, ik rijd met de auto. Rij ik 1600 kilometer, denk ik, ongeveer. 1500, ja. Naar Barcena de Bureba. Wat tref ik daar nu aan? Hoe ziet het eruit? Ja, een beetje sprookjesachtig, denk ik. Ja, het zijn gewoon vooral ruïnes. Oh. En het leuke is dat op dit moment tref je ook onze eerste bewoner aan. Dat is eigenlijk niet onze bewoner, want er zijn een aantal huizen niet van ons. En bleek iemand te zijn die dat huis 40 jaar geleden gekocht heeft. En die is daar nu gaan wonen. Nu die met pensioen is. Dat was zijn droom. Dus ja. En jullie hebben hem op een dag verteld. Wij zijn Nederlanders en we hebben de boel hier overgenomen. Nou, we weten niet precies hoe het zit. Maar we hebben wel het idee dat het feit dat wij iets van plan zijn met het dorp. Hem over de streep heeft getrokken om ook echt te gaan wonen. Oké, want hij had het huis al een tijdje. Al heel lang. Okay. Ja. En nu dacht hij, hey, er gaat hier wel wat gebeuren, daar wil ik bij zijn. Tibor, hoe kom je dan op het idee om een Spaans dorp te kopen? Ja, het dorp is eigenlijk een bijeffect van het feit dat we een voedselbos willen opzetten. En we waren aan het filosoferen wat we met onze tweede helft van ons leven gaan doen. En dachten we, nou, we willen eigenlijk iets goeds neerzetten, de wereld verbeteren. En wat is dat dan? En voor ons is dat het voedselprobleem, zoals dat nu voedsel geproduceerd wordt, is eigenlijk heel erg monolithisch opgezet. Je hebt alleen maar graan of je hebt alleen maar mais. En dan heb je een stukje verderop heb je een dorp en een stukje verderop heb je een bos. En dat is allemaal gescheiden. En wij willen eigenlijk die dingen samenbrengen om te kijken of we en plezier van een bos en de natuur kunnen samenbrengen met het produceren van voedsel. Maar hoe weten jullie dit allemaal? Want ik zit ook wel eens aan de keukentafel te denken van ik wil het voedselprobleem oplossen, maar dan kom ik niet verder, Maaike. Goeie vraag. Hoe weten wij van het bestaan van voedselbossen? Ja, dat is in de loop de tijd zo ontstaan. We hadden eerst idee, ja, we gaan gewoon zelfvoorzienend leven. En toen is voedselbos op ons pad gekomen. Ik weet niet meer wat de eerste aanraking was. Maar een aflevering van Tegenlicht heeft ook geholpen. Ja, dat ging over verwoestijning. En toen dachten we van, oh, we willen een stukje droogte, woestijn weer vruchtbaar maken met bomen. En ja, je wil dan, ja, het idee is dan, ja, alleen maar bomen is leuk. Maar als je ook nog eens wat kan met die bomen, qua productie is het natuurlijk nog beter. Dus dat traditionele landbouw vervangt. Want waar moet een voedselbos aan voldoen? Wanneer is een bos een voedselbos? We moeten natuurlijk voedsel produceren. Ja. Maar er zijn natuurlijk alle definities van. In Nederland zijn al vrij veel voedselbossen inmiddels. En het bestaat uit verschillende lagen. Dat is een van de voorwaarden. Moet een bepaalde grootte hebben. Okay. Maar het is vrij vrij. Dus jullie dachten, we willen een voedselbos om iets moois ergens te maken, Tibor. En dan ga je googlen? Ja, we dachten van oké, je koopt dan een land kopen, dat is vrij eenvoudig. Je loopt naar een boer en op een gegeven moment als je de juiste prijs hebt, kan je land kopen. En in Spanje is dat ook nog wel een stukje goedkoper dan in Nederland. Maar dan kan je natuurlijk niet een huis bouwen. We hebben ook hier in Nederland gekeken en toen waren we met de gemeente in Brabant bezig. En toen zeiden ze van ja, als je zo'n voedselbos hebt, dan mag je daar niks neerzetten. Hè, dat is dan gewoon een bos. Ja, dat gaat voor ons niet werken. We moeten ook ergens kunnen wonen, een schuur neerzetten, dat soort dingen. Dus dacht ik draai het om. We beginnen gewoon met een oude boerderij of zo. Iets wat verlaten is. En daar gaan we dan beginnen. Ja, dan kom je op een website verlaten dorpen en denk je, ja, dat er kan is een website ook met verlaten dorpen. Ja. Een Spaanse website. Ja, in Spanje. Want in Nederland is natuurlijk is het te gek voor woorden, want er is niks verlaten in Nederland. Alles is helemaal uitgewerkt. Maar in Spanje heb je zo'n 3000 verlaten dorpen. En toen zagen jullie er eentje en toen dachten jullie, ja, dit moet een worden, Maaike. En wat kost het dan? Ja, dat is toch, iedereen wil dat weten. Nou ja, het stond inderdaad volgens mij toen ook voor 3,5 ton te koop, het dorp. Of nou ja, dus 90% van dat dorp dus. Dat is echt de totaalprijs. Ja, alleen wij zeiden van, wij willen het alleen kopen als we ook grond erbij kunnen kopen. En ons budget is 3,5 ton. Dus ja, en nou goed, toen zijn we daaruit gekomen. Dus die man die het verkocht, die heeft heel fijn voor ons dus 6 hectare grond echt aan het dorp liggend weten te vinden. Wat bij de prijs inbegrepen uiteindelijk. Ja, daar zijn we echt dankbaar voor. Want ja, hij woonde in het dorp daarnaast, dus hij kende de boeren. En ja, het is niet zo dat je gewoon even naar een fundachtige website gaat en dan kijkt van oké, hoe koop ik zo'n stukje? Je moet echt met zo'n boer praten en dat doe je in het café. En zelfs de verkoop was heel ingewikkeld, want ja, zei ik, ja, moet ik nou hier een handtekening zetten? Ik ken deze mensen niet. Hoe werkt dat allemaal? Terwijl de verkoper die jongen, die boer kende vanaf dat hij klein was. En dat hielp hem dan. En dan op die manier kan je dan zo de boel wel een beetje bij elkaar verzamelen. Ja, maar moesten jullie daar inderdaad hard voor werken? Of zijn ze daar heel ontvankelijk voor dan mensen uit Nederland die plannen hebben? Nou, het is niet zo dat ze er niet voor ontvankelijk zijn. Alleen, ja, deze man was... Dat is echt, je hebt dan een naastliggende dorpje waar dan nog 9 mensen wonen. Ja, dat zijn de mensen die nooit naar de stad zijn getrokken. Ja, dat zijn de mensen die daar nu nog boer zijn. En ja, het stadsleven en dingen allemaal spannend vinden, zeg maar. Dus die had ook zoiets van, ja, het liefst had hij nog contant geld ontvangen, bijvoorbeeld. Ja, dus dat soort dingen. Ja. Ja. En de andere boer die had ook nog geen e-mailadres. Wij zeggen, doe me e-mailadres, dan kunnen we lekker contact met elkaar praten. Maar hij zei van, ja, ik lees ook eigenlijk nauwelijks, dus ik vind het allemaal ingewikkeld. Ja, je vindt me wel hier in het dorp. Ja, dus dat was echt een hele andere situatie dan waar jullie daar terecht kwamen. Uiteindelijk is het dus gelukt en jullie hebben plannen. Een voedselbos, is dat het plan of wat moet er nog meer gaan komen? Nou ja, kijk, voedselbos op zich is leuk. Want daarmee hebben we natuurlijk ons doel bereikt, dat we een stukje aarde beter hebben gemaakt. Maar we hopen dat dat voedselbos ook gewoon echt economisch interessant is. En dat het ook mensen gaat aantrekken. We hopen sowieso dat mensen aantrekken die misschien ook in het dorp willen wonen. Maar ook echt vooral mensen die ook dingen willen doen daar. Dus producten maken uit het bos. Kaas maken van noten. Verzin maar. Ik kan het zelfs allemaal niet verzinnen. Dus we hopen dat mensen daar... Ja, dat we een soort platform zijn waar dit ontstaat. En ook een voorbeeld, want wij zeggen ook van, we willen de wereld verbeteren op een klein stukje. Ja, wij doen een klein stukje. Wij kunnen niet de wereld verbeteren. We hebben mensen nodig die zeggen van, hey, dit werkt. We kunnen nog eens een klein stukje doen. En zo wil je een soort sneeuwbaleffect creëren. Ja, het is een enorm project wat jullie dus zijn aangegaan. Heel veel geld erin gestopt. Het is ook nog ver weg. Dat brengt van alles met zich mee. Hebben jullie een soort gigantisch groot masterplan gemaakt? Want zo werkt dat vaak toch met alles uitberekend en uitgedacht. Wat moet het worden? Ik zie jullie heel hard lachen. Ja, dat hebben we niet. Wij zijn echt van de agile wereld. Dus ik ben zelf softwareontwikkelaar. Jij komt ook uit data-analyse. Wij zijn gewend om in een omgeving te zijn waar we eigenlijk niet weten waar we heen gaan. Als je software ontwikkelt ook, dan je begint ergens aan. Als je van tevoren wil verzinnen waar je uitkomt, dan weet je zeker dat je daar niet wil wezen. Dus je moet eigenlijk werken we maar op 2 weken. Dus je gaat gewoon kijken, wat gaan we de komende 2 weken doen? En dat ga je dan regelen. Dus nu gaan we willen water. Dus we gaan kijken, oké, hoe kom ik aan een waterslang? Waar koop ik dat? En dan kopen we een waterslang en leggen we die neer. Maar straks is het niet te doen. Kan je op geen enkele mogelijkheid daar water krijgen? Nou ja, er loopt een rivier langs en we hebben een vergunning daarvoor. Dus we regelen wel wat dingen. Maar ik zou dat we niks regelen. En dan op een gegeven moment heb je water. En dan denk je, oké, nu willen we er ook slapen. Dus dan gaan we een kamer maken waar je gaat slapen. En dan op een gegeven moment, we hebben nu mensen die zeggen, ja, we willen graag een huis kopen. Hoe gaan we dat precies doen? Nou, ja, dan moeten we dan met elkaar uitzien te komen. We hebben ook niet het plan van het moet zus of het moet zo. Hoeveel mensen hebben jullie al gecontact, Maaike? Die hebben gezegd van, nou, wij hebben ook wel interesse. Ik wil wel mee misschien. Nou, ik denk dat er wel 20 mensen zijn die dat gezegd hebben. Ja. Ja, en de berichten lopen uiteindelijk. Ja, er zijn nog veel meer berichten, ook van mensen die willen komen helpen, ja. Mensen die het gewoon tof vinden, van alles. Ja, en mensen gewoon zeggen van, we willen jullie leren kennen, kijken of het voor ons wat is. En mensen die gewoon zeggen, mag ik een prijslijst? Van de kavels. Ja. Ja. Heel Nederlands gedacht. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Want die zijn er niet. Er is geen prijs, er is helemaal niks. Nee. Maar hoe gaan jullie dat doen? Nou, kijk, we hebben een beeld bij hoe het. Wij willen natuurlijk zelf de stroom en het water helemaal gaan aanleggen in een gesloten off-grid systeem. En dat is wat wij dan aanbieden, zeg maar. Dus je hebt een kavel waarbij je dan dat krijgt. En dan heb je een soort pacht voor zoveel jaar. Zover zijn we. En ja. Verder weten we nog niet. We hebben een workshop bij de school van Den Haag neergelegd, waarbij 5 studenten een half jaar lang aan gerekend hebben. Dus we hebben die informatie al. Die hebben ook een soort van prijsvorming. Maar ja, er zijn ook mensen die gewoon heel blij zijn en ons een berichtje sturen van wat leuk, ga zo door, zet hem op. Ja. Ja, dat is er is wel een soort behoefte aan iets positiefs en iets van oké, ik kan iets leuks doen en ik kan de wereld echt vooruit helpen. Wat is het zwaarste moment geweest tot nu toe? Of de grootste tegenslag? Ja, ik zie in mijn hoofd allemaal van die ik vertrek afleveringen. Ja, dat is denk ik door hoe wij erin staan, stapje voor stapje, is hebben we eigenlijk niet echt tegenslagen, toch? Nee, de dingen zijn puzzeltjes die leuk zijn. Ja. De ene boer zegt, ja, ik wil het niet verkopen, want ik durf mijn handtekening niet te zetten als het geld niet eerst op mijn rekening staat. Ja. En wij zeggen, ja, geld overmaken in Spanje kost 3 dagen. Nou ja, dan gaan we regelen en dan gaan we een oplossing vinden. En uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Ja. Maar we stonden wel een half uur lang, of een halve dag in het dorp heen en weer te banjeren tussen de ene bank en de andere bank. Ik zie gezondheidseconoom Xander Koolman steeds meer naar voren gaan leunen. Is dat wat voor u zijn? Ik zit de hele tijd te denken, kan ik niet ergens iets deelnemen? Nee. Ja? Ja, het is wel een ontzettend leuk initiatief, dit vind ik. Ja, ja, waarom, en wat spreekt er aan? Ja, dat back to nature gevoel. Hè? Ik zou dat niet permanent willen, maar een bepaalde deel van het jaar zou me dat wel een beetje rust kunnen brengen. En ik denk dat dat ook is wat veel andere mensen ervaren hier. Ja. Wanneer is het gelukt, Maaike? Het is al gelukt. Ja, jullie zitten er echt ontspannen in. Hè? Ja, het feit dat we nu al mensen aan het inspireren zijn. En 100 mensen een berichtje sturen. Na dat krantenartikel zei ik al van, nou, we zijn eigenlijk klaar. Want we hebben mensen geïnspireerd. En dat was ook een van de doelen. Ja. Maar goed. Maar ik zou het wel mooi vinden als we uiteindelijk kunnen bewijzen van, het is mogelijk om geld te verdienen met een voedselbos. Zodat andere boeren kunnen zeggen, hey, ik kan naar een bank en ik kan gewoon geld lenen. Want je moet investeren daarvoor. En niet elke boer kan dat. Dat die kan zeggen van, hey, het werkt gewoon. Er komt voedsel uit en dat kan ik gewoon beleven. Ik wilde vragen, wat is het plan? Maar dat plan is er dus niet echt. Maar wat is nu de planning dan? Want je moet toch wel op een gegeven moment bedenken van, dit is de dag dat we gaan verhuizen naar Spanje. Ja, en daar heb ik daar wel een beeld bij. Maar dus we zeiden straks over 1,5 jaar. Ja, dat is dan op zijn vroegst. En dat heeft dan te maken met Tibor zijn grotere kinderen die dan, waarvan de jongste dan 18 is. Kinderen gaan, die moeten ook al. Ja, dat is dus ook die hebben allemaal, dan kunnen dan hun eigen leven leiden. Ja. Maar goed, daar zijn we ook mee naar school gegaan. Daar hebben ze rondgekeken. Ja, het is eigenlijk wel leuk. Nou, de kleintjes, stapje, ja, met de kleintjes. Ja. Jullie zien het wel. Ja. Ja. Stap voor stap. Ja, hoor. Ja. Barcena de Bureba, daar gaat het allemaal gebeuren de komende jaren. Veel plezier op het avontuur en hou ons een beetje op de hoogte. Vinden we hartstikke leuk. Maaike Geurts en Tibor Strauss. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Er is een podcast waar u zich op kunt abonneren. Dus doe dat vooral in uw favoriete podcast-app. Zometeen hoort u hier één vandaag met Suzanne Bosman. Fijne dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tiener Senna wil het liefst muziek maken en stopt daarom met school. Ja, gebeurde heel veel. Heel veel studenten, heel veel docenten. Ja, ze luisteren ook niet naar iedereen en al helemaal niet naar mij. Haar familie ziet haar liever in een goede baan. Ik wil gewoon dat mijn zusje gewoon een fatsoenlijke vrouw wordt, weet je. Lukt het haar dromen waar te maken, terwijl het om haar heen onrustig is? Armoede is een ding. Gebroken gezinnen, messengeweld. Deze week in Docs, Strijder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties.